Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. O tym, że kancelaria Donalda Tuska musiała wiedzieć o tym, co dzieje się w Amber Gold, mówił przed sejmową komisją szef piramidy finansowej Marcin P. Mniej pieniędzy dla Polski w unijnym budżecie za 3 lata, ale nie będą one uzależnione od przestrzegania praworządności. Nie ma informacji, by ostatnie cyberataki dotknęły polskie banki. Od 10 przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold w warszawskim sądzie zeznaje mózg piramidy finansowej Marcin P. Jak mówił, kancelaria premiera Donalda Tuska musiała wiedzieć o tym, co dzieje się w spółce. Szef piramidy finansowej powtórzył, że miał informacje o prowadzonych wobec niego działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zeznania byłego szefa Amber Gold śledzi Karol Darmoros. Powiedz, o co pytali posłowie w czasie drugiej części przesłuchania. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS pytała, czy kancelaria premiera interesowała się sprawą Marcina P. Ten stwierdził, że urząd musiał mieć taką wiedzę. A z racji tego, że tam był pracownikiem pan Michał Tusk, no to Donald Tusk no na pewno miał tą wiedzę. No nie wierzę, no ja bym miał tą wiedzę, gdyby pracował mój syn w takiej spółce i by wobec niej toczyło się postępowanie. Posłów interesowało też zaangażowanie ABW wobec szefa Amber Gold. Według Marcina P. agencja, jak się wyraził, działała humanitarnie. Informacje o aresztowaniu przyniósł mi do domu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Mikołajczyk, o ile dobrze pamiętam, z Gdańska, na tydzień przed moim aresztowaniem albo na półtorej tygodnia przed moim aresztowaniem, z informacją taką, że mam się przygotować, że pójdę siedzieć. Ponadto Marcin P. odmówił odpowiedzi na pytanie, czy był osobą podstawioną, czyli słupem. Dziękujemy, mówił Karol Darmoros. Dodajmy, że jutro swoje zeznania przed komisją złoży żona Marcina P. Katarzyna. Mniej pieniędzy dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku, ale ich wypłata nie będzie uzależniona od przestrzegania praworządności. To wstępne plany przygotowane przez Komisję Europejską. Nieoficjalne informacje Polskiego Radia o innych priorytetach w budżecie wspólnoty potwierdziły się. Co do praworządności, Polska objęta jest procedurą od stycznia ubiegłego roku. Beata Płomecka. Wcześniej pojawiły się propozycje, by do dokumentu wpisać precyzyjne uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa. Ale ostatecznie w dokumencie jest tylko ogólne odwołanie do toczącej się debaty. Przeważyły argumenty, że uzależnienia wypłaty funduszy od praworządności nie można wpisać do budżetu, bo taki zapis byłby pozatraktatowy i łatwy do zaskarżenia przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Komisarz do spraw budżetu Ginter Oettinger powiedział, że chodziło także o uniknięcie weta. Komisja musi przedstawić takie propozycje, które będą do zaakceptowania przez wszystkie kraje. Jednak Polska dostanie mniej pieniędzy z przyszłego unijnego budżetu, a jednym z powodów jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, a także z powodu nowych priorytetów. Migracja i obronność. Na to przede wszystkim mają być przekazywane pieniądze kosztem funduszy strukturalnych i spójności, z których obecnie w największym stopniu korzysta Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dokument opublikowany dziś w Brukseli ma być podstawą dla komisji do przygotowania projektu budżetu, co ma nastąpić przed końcem tego roku. Lubił pieniądze i drogi alkohol. W zamian wystawiał zwolnienia lekarskie. Teraz lekarzowi z Kłodzka grozi do 10 lat więzienia. 50-latka zatrzymała policja. Co najmniej od roku czynił z łapownictwa dodatkowe źródło dochodów, w czym pomagali mu inni pracownicy służby zdrowia, mówi Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Mężczyzna podejrzewany jest o przyjmowanie od pacjentów łapówek w postaci pieniędzy, alkoholu czy też innych przedmiotów w zamian za wystawianie zwolnień lekarskich czy też fałszowanie dokumentacji medycznej tworzonej na przykład w celu zwolnienia przestępców w odbywaniu kary pozbawienia wolności. W sprawie zatrzymano też kilku pacjentów, od których lekarz przyjmował regularnie łapówki i pośredników. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Nie ma informacji, bo ostatnie cyberataki dotknęły polskie banki. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich zapewnia, że nasze banki są w tej chwili bezpieczne. Wczorajszy zmasowany atak hakerów dotknął instytucje i korporacje w wielu krajach. Zaatakowane zostały firmy amerykańskie, brytyjskie, rosyjskie, duńskie, francuskie, hiszpańskie, indyjskie. Najbardziej jednak ucierpiała Ukraina. Przemysław Barbich przypomina, że aby być bezpiecznym w sieci, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad. Nie wchodzić na strony internetowe niewiadomego pochodzenia. Nie korzystać z mega ofert. Dbać o bezpieczeństwo własnego komputera, czyli posiadać oprogramowanie antywirusowe. Natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie, że my cyberbezpieczeństwem nie zajmujemy się od święta na okoliczność ataku cybernetycznego na Ukrainie, tylko każdego dnia systemy bezpieczeństwa i pracownicy zajmujący się cyberbezpieczeństwem pracują w bankach, tak jak w Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa, żeby dbać o to, aby nasze klientów pieniądze były bezpieczne. Władze Ukrainy twierdzą, że za wczorajsze ataki odpowiadają rosyjskie służby specjalne. To był serwis Trójki. Sporo chmur będzie wieczorem i w nocy. Możliwy przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 16 stopni na północy do 22 stopni na południu. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, wysoko w Karpatach do 110. Jutro także przelotne opady i burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach od 21 stopni na nizinie szczecińskiej do 32 na Podkarpaciu. W czasie burz porywy także bardzo silnego wiatru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Biłaszko. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o człowieku, opozycjoniście, emigrancie, wydawcy, filmowcu, o Mirosławie Chojeckim. Ale najpierw wprowadzenie. Jest dość dobrze zorientowany w sposobie prowadzenia obserwacji, stosuje na co dzień samokontrolę. Prowadzenie, zanim obserwacji jest trudne, często doprowadza do zerwania. Tak o bohaterze dzisiejszej audycji pisała Służba Bezpieczeństwa, a mowa o założycielu niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, Mirosławie Chojeckim. Mirosław Chojecki urodził się w 1949 roku w Warszawie. Tu studiował, najpierw chemię na Uniwersytecie Warszawskim, później zaś rozpoczął naukę na Politechnice Warszawskiej, jednak został relegowany za udział w wydarzeniach marcowych. Po studiach podjął pracę w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Członek Komitetu Obrony Robotników od 1976 roku. Wtedy także rozpoczyna pracę drukarską na rzecz komunikatu KOR i biuletynu informacyjnego KOR. W maju 1977 roku po morderstwie Stanisława Pyjasa należy do grona współorganizatorów Czarnego Marszu Krakowskich Studentów. Nie reprezentuje żadnego kierunku politycznego, chce służyć różnorodnym inicjatywom twórczym, tak pisano w nocie wydawniczej organizacji Nowa, której Mirosław Chojecki był założycielem. Nowa powstała w 1977 roku, była największym wydawnictwem drugiego obiegu. Od momentu powstania do 1989 roku wydano 300 pozycji z kręgu literatury polskiej oraz zagranicznej. Drukowano także gazety ogólnopolskie i regionalne, takie jak Zapis oraz Tygodnik Mazowsze. Później wydawano również kasety wideo oraz magnetofonowe. Mirosław Chojecki przez swoją społeczną aktywność był wielokrotnie zatrzymywany i bity. W marcu 1980 roku aresztowany, w maju wskutek głodówki oraz działań podjętych w jego obronie w całym kraju zwolniony. Wkrótce po tym Chojecki oskarżony o kradzież, powielacza i skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku współorganizował druk wydawnictw niezależnych. Był szefem komórki wydawniczej regionu Mazowsze. W październiku 1981 roku wyjechał do Paryża, gdzie dzięki współpracy z Biurem Koordynacyjnym Solidarności w Brukseli odpowiadał za wysyłkę sprzętu poligraficznego do Polski. Współpracował z Jerzym Giedroyciem oraz wydawał miesięcznik Kontakt. Do kraju wrócił w 1990 roku. Ogólnie można powiedzieć, iż Polonia, wielka, wspaniała emigracja, nie czyta książek. Mirosław Chojecki w audycji Jacka Kaczmarskiego na antenie Radia Wolna Europa, 1984 rok. Że książki czytają ludzie w Polsce. I tak naprawdę funkcjonowanie wydawnictw emigracyjnych ma sens o tyle, o ile te wydawnictwa trafiają do kraju. Bowiem praca wydawnicza tu, w porównaniu z tym, z pracą wydawniczą w kraju, jest o wiele cięższa. O wiele cięższa, bowiem nie ma tego odbioru. Nie czuje się kontaktu z czytelnikiem. Do studia zaprosiliśmy dziś bohatera naszej audycji, Mirosława Chojeckiego i doktora Jana Olaszka, znawcę przedmiotu, badacza działań opozycji w kraju. Dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy bohatera, świadka historii i badacza pisma. Chciałbym na początku zapytać Mirosława Chojeckiego, jak hartowała się stal? Skąd się wziął taki człowiek? Skąd? Co kształtowało tę osobowość przyszłego opozycjonisty, emigranta? To bardzo proste. Jak się ma takich rodziców, żołnierzy KDW Armii Krajowej, którzy uczestniczyli w wielu akcjach bojowych, jak się ma takich przyjaciół z harcerstwa, z 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, gdzie używaliśmy stopni jeszcze przedwojennych i co na przykład istotne, to, że 15 sierpnia, gdy nie byliśmy na obozie, stawaliśmy przy grobach żołnierzy, harcerzy z naszej drużyny, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. Bo drużyna dzisiaj liczy już 107 lat. To już dojrzała drużyna. Bardzo dojrzała, prawda? No jeszcze jak do tego dorzucić wychowawczynię w szkole, którą to wychowawczynią była Krystyna Staczewska. Osoba nieprzeciętna wprost. Więc to chyba jakoś tak samo się stało. A proszę mi powiedzieć, ponieważ tak, no, mamy jak gdyby ten fundament, na którym buduje się to. Zaczynasz jak gdyby działania takie stricte opozycyjne chyba od marca 68. No wtedy, kiedy byłem studentem na Politechnice, wtedy, kiedy Politechnika strajkowała, kiedy był wiec na Politechnice lub chwilę wcześniej wtedy, kiedy zdecydowano, że pójdziemy wspomóc kolegów z uniwersytetu, studentów z uniwersytetu, ale nie dotarliśmy do uniwersytetu. Gdzieś na wysokości Marszałkowskiej, na wysokości, tam się wówczas był Instytut Czechosłowacki, gdzieśmy krzyczeli, wołali, cała Polska czeka na swego Dubczeka, prawda? Był to marzec 68 rok i tam spotkaliśmy się z jednostkami dobrze uzbrojonymi, w hełmach, z pałkami. No i nie dotarliśmy na uniwersytet. I w tym czasie chyba po raz pierwszy jesteś niestety zatrzymany. Tak, ale to zatrzymanie było mało istotne, bowiem zwolniono mnie dość szybko. No, nie pasowałem do grupy, którą Moczar chciał wówczas piętnować, no bo jednak inną legendę miałeś. Krajowa, no nie pasowałem i dość szybko mnie z tego aresztu zwolniono. Ale twoja edukacja na Politechnice nie trwa zbyt długo. No niestety się zakończyła dość szybko, bo to, że zwolniono mnie z aresztu, to nie znaczy, że nie zwolniono mnie z Politechniki, więc całe szczęście udało mi się jednak z przerwą roczną dostać na uniwersytet na Wydział Chemiczny. Mimo, że miałem nieskończony pierwszy rok na Politechnice w kierunku chemia, to zostałem przyjęty na drugi rok na uniwersytet na kierunek chemia bez skończonego pierwszego roku, więc bez zaliczonego pierwszego roku. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że wówczas na Wydziale Chemicznym prorektorem do spraw studenckich był profesor Rubel. To ważna postać, bo ktoś z jego rodziny w tym samym czasie był redaktorem naczelnym Dziennika Polskiego, Dziennika Żołnierza w Londynie. Ale tam jeszcze chyba występuje w twoim dossie profesor Hurwicz. Tak, ale to profesor Hurwicz był na Politechnice. To on właściwie wybronił mnie w sytuacji, kiedy już sam właściwie nie był pracownikiem Politechniki, bo jego też przecież wyrzucili. Tak. Proszę, powiedz mi, jak z perspektywy dzisiejszej widzisz tamte wydarzenia, młodego chłopaka? Czy to miało sens? Jak wówczas to widziałeś? Wówczas wydawało mi się, że jeżeli nasze pokolenie czegoś nie spróbuje zrobić, to już nie będzie można potem. Bo my jesteśmy jeszcze wychowywani przez ludzi, którzy pamiętali demokrację, którzy pamiętali okres międzywojenny, podczas kiedy następne pokolenie będzie już wychowywane przez ludzi, którzy dorastali w zniewoleniu. I to już będzie inne pokolenie. Tak wtedy naprawdę myślałem. Pewno nie miałem racji, bo przecież... Ale to jest logiczne. Ale przecież sierpień 80 była robiona przez zupełnie innych ludzi. A przecież sierpień 88, czyli strajki, była robiona jeszcze inną generację wychowaną jednak przez ludzi, którzy sami wychowywali się w zniewoleniu. A powiedz mi, w tym czasie, w tym marcu 68, czy nawiązałeś jakieś takie kontakty towarzyskie, które później owocowały w dalszym twoim żywocie? No, gdy przyszedł Gierek, to dostałem paszport. I jak dostałem paszport, no to tak jeździłem od Sztokholmu do Kopenhagi, od Kopenhagi do Paryża, potem do Niemiec. Można by powiedzieć, że wszędzie kontaktowałem się, spotykałem się z tymi ludźmi, którzy w 68 roku wyjechali. Kończysz studia w 74 roku, czyli jak gdyby to jest połowa tej dekady Gierka, w której jeszcze te nadzieje gdzieś są. I zaczyna się druga połowa schyłkowa. Co w tym czasie, w co się angażujesz? Pracujesz w Instytucie w Świerku? Krótko pracuję w Instytucie w Świerku, no ale w czasie studiów miałem wykłady. Prowadziłem wykłady dla przyjaciół, bo wszyscy moi znajomi, tacy humaniści, historycy, poloniści, socjologowie, a ja taki fizyko-chemik jądrowy i jak oni pisali te wiersze, bo jak się ma tyle lat, to się pisze wiersze, nie? Jak oni piszą mi o czterowymiarowej czasoprzestrzeni, nie mając świadomości kompletnie, co to jest, prawda? Kiedy nagle w jakimś wierszu młodego poety, polonisty, nazwiska nie będę wymieniał, czytam, iż najważniejsze są liczby naturalne, ale gdy go pytam, a co to jest, kompletnie nie wie. W związku z tym zrobiłem taką serię wykładów dla poetów. No i na te wykłady przychodzili różni fajni ludzie. Na przykład, nie wiem, Stefan Amsterdamski, filozof nauki, Tadeusz Konwicki, Jacek Bocheński. To ciekawych uczniów miałeś. Ci starsi, bo ponadto była kupa młodzieży. No, do czasu. Do czasu, aż jednak władze uznały, że to są nielegalne zebrania i... I żadnego tytułu naukowego nie dostałeś od władz. Nie, nie. No, bo masz do czynienia z towarzystwem, jak wspomniałeś, humanistów. Skąd u ciebie wybór studiów? Człowiek młody to głupi. Zdarza się. Tak, no więc tu mówię o sobie. A był to czas, kiedy, wiesz, człowiek młody, panienka, jej rodzice powiedzieli, że ma studiować coś ścisłego. Inżynier ma być. Najlepiej inżynier, politechnika i te sprawy. A mnie było kompletnie obojętne. No i tak się znalazłem na chemii. Zaczyna się druga połowa lat 70. Młody, świeżo wyrzucony absolwent chemii angażuje się w działalność stricte opozycyjną. KOR 77. Uczestniczysz w wywenaliach tych krakowskich po śmierci Stanisława Piasa. Jak to się zaczyna? Wchodzenie w to towarzystwo opozycyjne już na serio, z podpisywaniem imieniem i nazwiskiem oświadczeń? Nie potrafię powiedzieć, jak to się zaczyna. No, ja mam takie głębokie przekonanie, że w tym towarzystwie, nazwijmy to opozycyjnym, byłem od momentu, kiedy skończyłem lat 18. Przecież z Antkiem Macierewiczem czy Piotrem Naimskim jeździliśmy razem na rajdy różne harcerskie. Choć byliśmy w różnych drużynach, Adama Michnika, Basię Toruńczyk poznałem po tym, gdy oni wyszli z więzienia w końcu lat 60. Jacek Kuroń to był sąsiad przecież, tak? Nie mogę powiedzieć, że jak gdzieś mnie w te okolice wciągnęło. Ja mam wrażenie, że ja byłem w tych okolicach zawsze. No, Wojtek Ziembiński mieszkał po drugiej stronie ulicy przecież. No powiedz, jak to jest, no, jesteś młodym człowiekiem, wchodzisz do koru, są państwo starsi, jesteś jednym z młodszych ludzi. Jakie to jest poczucie, gdy po raz pierwszy nazwiskiem, imieniem własnym sygnujesz coś? Nie pamiętam tych ludzi, którzy tworzyli kor, no może poza Staszkiem Barańczakiem, bo on z Poznania, to ja ich wszystkich znałem wcześniej. Biegałem, zdobywałem tam jakieś podpisy pod listami w sprawie konstytucji, czy w sprawie Smykały, takiego studenta, którego władze represjonowały za pisanie prywatnych listów. Więc ja tych ludzi znałem wcześniej. W ogóle mam wrażenie, że ja w to wszystko włażę naturalnie, tam nie ma tak, że nagle coś, jakieś przełamanie, jak coś nowego. Klucz ważnego. Potrzebny. Mamy kor i teraz chciałbym przejść do sprawy, która wydaje się, że jest w tych latach, w końcówce lat 70. najistotniejsza. Twoje przygotowanie zawodowe, jak gdyby chemiczne, pozwala ci na ogarnięcie chyba tego, co się zaczyna dziać, bo korowi zaczyna być potrzebna jakaś forma przekazu. Jesteś współorganizatorem wydawnictwa pod tytułem Nowa. Zaczyna się to od różnych kontaktów lubelsko-warszawsko-innych. Proszę powiedz, jak wygląda początek tych relacji towarzyskich przy zakładaniu? Jak starsi państwo, skoro patrzą na wasze działania, które mają na celu wydawanie biuletynów, później książek? Znowu nie ma takiego momentu, w którym starsi państwo patrzą. Początkowo są to usługi w stosunku do koru, to znaczy druk komunikatu koru, potem biuletynu, potem takich dwóch broszurek Wypadki Czerwcowe i Działalność Koru oraz takiej broszurki w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to były skróty wystąpień adwokatów w procesach radomskich, ursuskich, więc to była praca, nazwijmy to, usługowa. No a jak już się to rozwinęło, no to już można powiedzieć, starsi państwo nie zawsze cieszyli się z tych poszczególnych pozycji, któreśmy wydawali, no ale to już było za późno. Nowa zaczyna się rozwijać i jest to chyba największe i najważniejsze wydawnictwo, śmiem powiedzieć, że chyba w całym KDL-u, produkujące książki autorów z krajowych, emigracyjnych. Jesteście jedynym wydawcą w zasadzie w Polsce twórczości Czesława Miłosza. Tak, ale jeszcze do tego trzeba dodać wiele tłumaczeń różnych języków. Tak. No ale już to nie mnie to oceniać. Ja bym proponował, żeby tutaj fachowiec w tych sprawach, panie ja mogę Janku, wyjść. Panie Janku, jak pan widzi powstanie i funkcjonowanie Nowej w tym pierwszym okresie? Do 80 roku, pan badając drugi obieg w Polsce. Przede wszystkim zacząć można od tego, że Nowa znana jest jako niezależna oficyna wydawnicza, natomiast początkowo przez krótki okres miała nieco inną nazwę, to znaczy różniła się jednym słowem. Przez trzy numery zapisu. Tak, właśnie nieocenzurowaną oficyną wydawniczą. Później niezależność to jednak coś więcej niż tylko brak cenzury, to brzmi lepiej. No, ale nasz bohater jest chyba sprawcą tego, że zmieniono nazwę. Tak, tak. Ta pierwsza nazwa jest związana przede wszystkim ze środowiskiem Janusza Krupskiego i Lublinem. No jeśli chodzi o Nową, to jest temat, który wywołuje dyskusję, czy Mirosław Chojecki był szefem Nowej. Nie Mirosław był. Chojecki właśnie wielokrotnie prostuje, że nie był szefem Nowej. Ale władze bezpieczeństwa uważały, że był. Władze bezpieczeństwa uważają, że był. Co więcej, kiedy mi się zdarzyło parę razy powiedzieć, że oczywiście Mirosław Chojecki odgrywał ogromną rolę, ale nie był szefem Nowej, to inni świadkowie z historii z kolei protestują. Oczywiście, że był, co on opowiada, także nie jest to sprawa prosta. No wszystko to oczywiście, cały niezależny ruch wydawniczy nie opierał się na formalnościach, statutach i stanowiskach. tak? Tylko na przyjaźni i pewnym po prostu przyjmowaniu pewnych ról. Niezależnie od tego, od protestów Mirosława Chojeckiego, był on na pewno czołowym animatorem niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Panie Janku, ja tutaj proponuję, żebyśmy wspomnieli tych kilka nazwisk, które uczestniczyło w zakładaniu Nowej z Mirosławem Chojeckim. Grzegorza Bogutę, Ryszarda Knaufa, Anatola Lawinę. Konrad Biliński. Konrad Biliński, tak. Tak. I sądzę, że też Marysia Fedecka. Tak. Sądzę, że też dla no nie tyle samej działalności wydawniczej, co dla profilu wydawnictwa, doboru tytułów, to trzeba wspomnieć o Adamie Michniku, Mirosława Chojeckiego przekonał do wydawania Miłosza. Tak, byłem zdecydowanym przeciwnikiem wydawania tych wierszydeł. Nie będziemy oszukiwali. No. Uważałem, że jednak ryzykować siedzenie za jakieś tomiki wierszyki poetyckie, no to może niekoniecznie. No. Co innego zniewolony umysł, co innego zdobycie władzy, no ale te tomiki poetyckie, no czy naprawdę musimy to wydawać? No i zostałem tak skarcony, tak ośmieszony w środowisku przyjaciół przez Adama Michnika, że zacząłeś wydawać wierszyki. Musiałem się zgodzić. A panie Janku, jak od strony technicznej z pańskich badań wygląda to? Czy to jest już początek jak gdyby kapitalizmu? To struktura jest jakaś? Bo przecież do tego potrzebni są drukarze, do tego potrzebni są autorzy, maszyny, dystrybutorzy. Jeśli chodzi o tą ekonomiczną stronę niezależnego ruchu wydawniczego, no to rzeczywiście w pewnym momencie przynajmniej część osób zaangażowanych w tę sferę w pewnym momencie się profesjonalizuje, zwłaszcza drukarze, którzy wykonują ciężką pracę i żeby poświęcać się właśnie niezależnemu ruchu wydawniczemu, dostają pieniądze. Część zresztą stanowią drukarze niekoniecznie związani ideowo z tym ruchem, tylko po prostu pracownicy oficjalnych drukarni, tak zwane drukowanie na dojściach, zgadzają się po godzinach dodrukować coś jeszcze tyle, że nielegalnego. No niemniej już mówiąc o całym okresie niezależnego ruchu wydawniczego, to sądzę, że mówienie o takim prekursorstwie kapitalizmu jest o tyle przesadzone, że zwłaszcza już w latach 80. opierał się on też na dotacjach. Dotacjach zagranicznych, czy dotacjach struktur Solidarności, które też dostawały pieniądze z zagranicy. No bardziej mi to przypomina niż działanie firm biznesowych, działanie takich NGO-sów, które dostają dotacje na wypełnienie pewnego zadania, płacą swoim pracownikom no po to, żeby oni mogli się temu poświęcać, no ale przede wszystkim cel jest inny. Ale to dopiero w latach 80. Tak, tak. Jednak wcześniej myśmy właściwie wystartowali na pożyczce, którą otrzymaliśmy z KOR-u, różne inwestycje, głównie w papier, i potem ten dług spłacaliśmy, drukując dla KOR-u komunikaty, różnego rodzaju materiały i tak dalej. I cały ten dług został w ciągu mniej więcej półtora roku spłacony. Dlatego myślę sobie, że mieliśmy może trudniejszą sytuację niż ci, którzy później wystartowali, bo mieli te dotacje. No ale z drugiej zaś strony przecież cały sprzęt, który mieliśmy, pochodził z Zachodu. Był także na dotacjach, finansowany czy przez redaktora Giedroycia i Paryską Kulturę, czy przez rząd londyński, prawda, czy przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Też właściwie dostawaliśmy wsparcie w postaci może nie tyle pieniędzy, co po prostu sprzętu, materiałów poligraficznych, farb, matryc. Moje pytanie dotyczyło tego, ponieważ w publicystyce pojawia się coraz częściej taka teza, że to były początki kapitalizmu, ruch wydawniczy. Oczywiście ta działalność ludzi, zaangażowanie, wydaje się, że no nie można porównać do warunków kapitalistycznych, ponieważ no to była kwestia pieniędzy, materiałów, środków. Zaangażowanie ludzi pozwalało pokonywać te problemy, te trudności. Natomiast mam jeszcze taką kwestię do pana, panie Janie, ponieważ w zasadzie do 80 roku Nowa jest wiodącym i tym dominującym wydawnictwem. Czy w tym czasie są jeszcze jakieś inne? Jednym z takich wydawnictw, które chciało na pewno konkurować, jeżeli to jest dobre słowo konkurować, może niekoniecznie współtworzyć tę paletę, tę ofertę, było wydawnictwo imienia Konstytucji 3 Maja. No z tym, że wiąże się tutaj główny problem w całej tej historii, związany... Kto był donatorem tego wydawnictwa? Związany z osobą twórcy tego wydawnictwa, Pawła Mikłasza, który, no jak wiemy z badań archiwalnych, był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa. No i de facto, chociaż z jednej strony funkcjonowały publikacje tego wydawnictwa, ukazywały się książki, też czasopisma, to akta szczegółowe, na przykład dotyczące opinii, pokazują, że de facto Mikłasz paraliżował rozwój wydawniczy środowiska Robcio. Jego druki to chyba na Mokotowie były drukowane. Tak. Natomiast z przerażeniem teraz pomyślałem sobie, że gdybym miał powiedzieć o kolejnym wydawnictwie, to byłaby to Krakowska Oficyna Studentów, tworzona przez Henryka Karkosze, no gdzie w zasadzie mamy analogiczną sytuację do tej. Czyli konkurencja w wydawnictwie niezależnym była resortowa. Oczywiście nie tylko. Ruch Młodej Polski tak. Tworzył wydawnictwo polskie. To może trudno nazwać wydawnictwem, ale w Poznaniu funkcjonowała Witrynka Literatów. Też wtedy chyba nie było jeszcze takiego poczucia, takiej potrzeby, że trzeba tworzyć coś odrębnego, że trzeba od razu tworzyć nowe wydawnictwo. No z czasem one zaczęły się tworzyć na przykład wokół czasopism, wokół Głosu, wokół lubelskich spotkań. Ale to jest chyba taka naturalna tendencja od wieków. Środowisko tworzy się przy piśmie, wydawnictwo powstaje. To jest dość typowe, natomiast zdecydowanie właściwie przed 80 rokiem zdecydowanie wyprzedza ona ten peleton, który w sumie jest niewielki. Później powstaje Krąg, prawda? No jeszcze to... warto wspomnieć o jednej inicjatywie, które no niby było odrębne od nowej, ale z drugiej strony było z nią jasno związane. Było to trochę częścią Nowa 2, tworzone przez Adama Kerstena, zajmujące się w dużej mierze publikowaniem ale to już są lata TKN-u. Prawie 80-79 rok, to jest końcówka. Tu trzeba jednak jeszcze dodać coś. Profesor Kersten, Adam Kersten, wybitny historyk, miał przydomek Lord Comfort. Tak. Wynikało to z faktu, że to on wymyślił, iż najlepszym dodatkiem do farby offsetowej, tak ażeby z niej można było korzystać, jest pasta Comfort do pralek automatycznych. Tak, wedle anegdoty jego żona, też wybitna historyczka, Krystyna Kersten, miała zarzucać mu, że już nie może kupić tej pasty Comfort, żeby jej po prostu użyć w pralce, bo całą pastę wy, czyli drukarze, ludzie związani z niezależnym ruchem wydawniczym, wykupujecie. On powiedział, kochanie, może to prawda, ale za to, że w sklepach nie ma kiełbasy, to już nie my odpowiadamy. Nie można pozwolić, aby robotnicy zostali sami. I to było takie bardzo naturalne w 76 roku. Dla wielu osób w środowisku warszawskiej inteligencji, kiedy dowiedzieliśmy się, co się wydarzyło w Radomiu i w Ursusie, że tym razem musimy być robotnikami. I tak powstał KOR. Dyskusja z udziałem Anki Kowalskiej, Mirosława Chojeckiego i Seweryna Blumsteina o powstaniu i celach Komitetu Obrony Robotników. Audycja Radia Wolna Europa z września 1982 roku. No, powstał tak faktycznie na sali sądowej na ulicy Świerczewskiego w lipcu. Gdzie na korytarzu. Na korytarzu w sądzie, kiedy to zaczęto w czasie procesu przeciwko uczestnikom demonstracji w Ursusie, zaczęto zbierać pieniądze, zaczęto wymieniać pierwsze adresy. Znaczy publiczność, po prostu tak zwana publiczność. A publiczność, która tam się zebrała. Faktycznie KOR powstał 23 września 1976 roku, wówczas kiedy już akcja pomocy w Radomiu i Ursusie była bardzo dobrze zorganizowana, funkcjonowała na dość szeroką skalę, zebrano, wydano wówczas już ponad około 100 tysięcy złotych. Jeździliśmy do, no ja jeździłem do Radomia, ale w Ursusie wyglądało to mniej więcej tak samo. Jeździliśmy do rodzin ludzi, którzy siedzieli w aresztach, bo wtedy znakomita większość uczestników demonstracji siedziała jeszcze w aresztach. Staraliśmy się pomagać im w pisaniu podań do wniosków do sądu o zwolnienia z aresztów. Staraliśmy się organizować pomoc adwokatów, aby oni jeździli na rozprawy sądowe. Staraliśmy się jednocześnie przywozić pieniądze dla rodzin, które zostały w zasadzie bez środków do życia. No czekajcie, ale wy tak mówicie, staraliśmy się przywozić pieniądze, dostarczać adwokatów i tak dalej, wszystko to prawda. Ale po pierwsze trzeba było uzyskiwać i jechało się, jeździło się po to do Radomia. Mnóstwo ludzi jeździło po to do Radomia i Ursusa, żeby szukać tych ludzi, żeby szukać adresów i szukać informacji o tych wyrzuconych z pracy, o tych pałowanych, bitych, maltretowanych, że oni się też bali. To cała wielka sztuka, prawda, która polegała na uzyskiwaniu jakiejkolwiek informacji o następnym prześladowanym robotniku, któremu trzeba pomóc. Sztuka, która zaczęła się na tym korytarzu sądowym na Świerczewskiego, ponieważ pamiętam dokładnie, jak zdziwione były rodziny oskarżonych, że ktokolwiek do nich przychodzi, nie wiedzieli kto, skąd i dlaczego, i wręcza im pieniądze, rozmawia z nim, pyta się o losy ich ojców czy mężów, którzy są nawet oskarżonych. Przy tym ruchu obrony robotników wykształcone zostały formy współdziałania społecznego. Zrodziło się mnóstwo inicjatyw. Zrodziła się po prostu opozycja demokratyczna w tym kraju. Białe plamy. W studiu gościmy pana Mirosława Chojeckiego i pana doktora Jana Olaszka. 80. rok, wybuch Solidarności. Mirosław Chojecki jak gdyby rozluźnia swoje więzi z Nową, ponieważ jest absorbowany najprzód na strajku, z Konradem Bielińskim również, a później angażuje się w prowadzenie działań wydawniczych w regionie Mazowsza. Nie. Jeszcze wcześniej zaciągnąłem się z powrotem do Instytutu Badań Jądrowych. To prawda. I zacząłem tam pracę, ale jednak ten wiatr historii wiał, a ja w tych bibliotekach te kilka lat zaległości starałem się intensywnie odrabiać, no ale ten wiatr historii wywiał mnie z tej biblioteki. Nad morze wcześniej. Pojawia się też pewna różnica w środowisku, prawda, ludzi związanych z Nową. Czy to, że rzeczywistość zmieniła się tak bardzo, że powstaje ogromny ruch związkowy, który przybrał nazwę Solidarności, ogromny ruch społeczny, jawny ruch, jawny, powoduje, że powinniśmy robić to, co dotychczas. Czy też wychodzimy, czy na, też powierzchnię. Wychodzimy na powierzchnię i działamy przy związku zawodowym? No i tu postawy były różne. Wiadomo, że Solidarność, wielu ludzi uważało wtedy, że Solidarność jest tak było tym, co jest najważniejsze, tym, co, w co trzeba się teraz zaangażować, drukować niekoniecznie książki, które są ważne, bardzo ciekawe, inspirujące, ale związkowe biuletyny, prawda, które będą instruować, jak ma działać związek. No, z drugiej strony niektórzy myśleli, że warto myśleć o czymś ponadczasowym, a z drugiej strony nie wychodzić na powierzchnię, bo jednak może przyjść jakieś uderzenie ze strony władz. Mirosław Chojecki jakby rozluźnił te związki z Nową, bardziej związał się z działalnością poligraficzną przy regionie Mazowsze. Grzegorz Boguta z kolei odwrotnie. Istniała szansa, ażeby powstało poważne wydawnictwo związkowe. Się zaangażowałem w to, więc myślę, że to, iż zaczęliśmy z Grzesiem Bogutą grać na dwóch różnych fortepianach, ale jednak tę samą melodię. Prawda? Było to słusznym rozwiązaniem. Gdy przyszło co do czego, to niestety to wydawnictwo związkowe kilka pozycji wydało, no ale stan wojenny jest zmiótł. Natomiast Nowa przetrwała dzięki temu, że sprzęt w sporej części był w ukryciu. Chociaż osobowo Nowa poniosła dosyć duże straty, też dlatego, że w pewnym momencie jakby mam takie wrażenie, że następuje naturalne w tych warunkach takie rozluźnienie konspiracji, prawda? Czesław Miłosz spotyka się z ludźmi, którzy drukują jego książki, drukarze pojawiają się na takich imprezach środowiskowych, tak. Więc w przypadku Nowej te straty osobowe później w stanie wojennym, jeśli chodzi o zatrzymanie, internowania, początkowo były duże, większe niż na przykład w środowisku Kręgu, które starało się tak bardzo nie ujawniać, no ale Nowa przetrwała, prawda? Dzięki pojedynczym drukarzom, którzy no niemal natychmiast przeszli do pracy, prawda? Andrzej Górski przede wszystkim, tak. Ale też jeszcze trzeba powiedzieć, że Nowa przez pierwszych kilka miesięcy po sierpniu praktycznie nie funkcjonowała, dlatego że znakomita większość drukarzy, organizatorów poszła do pracy w regionach, organizując poligrafię w różnych regionach. I dopiero ta poligrafia jakoś tam po 2-3 miesiącach okrzepła, Nowa zaczęła ponownie wydawać książki. Następnym okresem w żywocie naszego bohatera to jest tak zwana emigracja ze Stanów. Wiatry przywiały Mirosława Chojeckiego do Francji i we Francji w stanie wojennym zaczyna się następny etap w życiu naszego bohatera. Zaczyna się od budowania struktur paryskich Solidarności, później współpracy z Biurem Solidarności Zagranicznej w Brukseli. Chciałbym poprosić cię o ocenę ówczesnej sytuacji Solidarności w Polsce w stanie osobowym. Jacy to byli ludzie, z którymi żeście się spotkali, budując tę strukturę paryską, a później tą współpracę z Brukselą, z Milewskim, z Czarlewskim? Kompletnie przypadkowi ludzie, których po prostu stan wojenny zastał poza Polską. W sporej części byli to ludzie, którzy wyjechali na krótko, na dwa tygodnie, tak. Na przykład delegacja do Niemiec, Solidarności, do Bremy, czy delegacja do Szwajcarii, bodajże do lekarzy. I ich zastało bez znajomości języka, bez możliwości materialnych jakichkolwiek. No więc to początek był naprawdę niezwykle trudny, no ale z drugiej strony tam nad Wisłą stan wojenny, internowania, dochodzą informacje o tym, że nie żyje Tadeusz Mazowiecki. Tak. Wszyscy uważali, że trzeba tu demonstracje organizować, czy trzeba biegać na manifestacje, organizować pomoc dla walczącego kraju, nie tylko charytatywną. No i po krótkim czasie jednak okazało się, że zostało nas bardzo niewielu. I zaczynacie wtedy tworzyć jakieś struktury organizacyjne. Przy czym struktury organizacyjne one się same tworzyły. To nie jest tak, że ktoś je tworzy. Mm-hmm. W każdym kraju zupełnie inne były warunki, zupełnie inaczej to powstawało w Niemczech, gdzie właściwie każdy land jest sobie osobno, a zupełnie inaczej we Francji, która jest centralizowana, prawda? Czy w Norwegii, gdzie te struktury prosolidarnościowe były tworzone właściwie przez Norwegów, bo Polaków to tam prawie nie było. Bardzo różnie w różnych krajach, ale istotną jest sprawą to, że powstało to biuro zagraniczne NSZZ Solidarność z siedzibą w Brukseli, w skład którego wchodziło bodaj 5 osób, znaczy Jerzy Milewski jako przewodniczący, Sewek Blumstein, Sławek Czarlewski, Krystyna Ruchniewicz. Jana Pilarska dołączyła później, kiedy Krystyna wyemigrowała do syna do Australii. No ale to była pierwsza i właściwie jedyna struktura, która uzyskała autoryzację tymczasowej komisji koordynacyjnej działającej w podziemiu. Czyli, że był to w tym momencie prawdziwy partner dla central związkowych. W przeciwieństwie do tych wszystkich komitetów, które powstawały ad hoc, tak. Prawda? Które nie miały tego typu autoryzacji. To biuro zagraniczne mogło wydawać właśnie takie upoważnienia, autoryzacje innym komitetom i wielu z tym komitetom wydało, jak nie wiem, w Kanadzie, w Szwecji, w Danii czy we Francji, bo Paryski Komitet Solidarności uzyskał tę autoryzację właśnie z Brukseli. I tam przy tym biurze zajmujesz się, jesteś szefem od spraw kontaktu z krajem w sprawie dystrybucji sprzętu, pomocy poligraficznej. No dobrze, no minister transportu, i szmuglu. No szmuglu to przede wszystkim. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy dzisiejszej wygląda tego rodzaju praca? Bo to wszystko jest na wariackich papierach. Szmuglowanie to do kraju komunistycznego, no, stanowi igraszki po prostu z systemem. Jeździła do Polski ogromna ilość transportów charytatywnych. I moją rolą było jeżdżenie po Europie, namawianie takiego kierowcy, żeby wśród tych wielu różnych paczek, które zabiera, no, zabrał jedną trefną, specjalnie oznaczkowaną. Nie zawsze to się udawało, ale w wielu wypadkach kończyło sukcesem i te transporty jakoś tak jeździły do Polski, ale byliśmy stale przez kolegów w kraju ochrzaniani. Potrzeba było jednak w kraju takiego sprzętu, który by Kowal mógł naprawić. A takiego sprzętu już na Zachodzie nie produkowano. To wszystko miało jakąś elektronikę, coś. Zaczęto nas strofować, że ten sprzęt powinien być inny. Zaczęliśmy skupywać sprzęt używany z biur. No to byliśmy opieprzani, że wysyłamy jakiś szmelc wcześniej, że to zbyt, prawda? Nowoczesne. Zbyt nowoczesne, a teraz szmelc używany, to się ryzykuje przejazd przez granicę i tak dalej, a tu taki, no więc stale byłem na cenzurowanym i stale miałem problemy. Na dodatek transport charytatywny jechał, jak jechał do miejscowości A, to nie jechał do miejscowości B, a zamówienie było z B, więc musiałem wysłać do A i zawiadamiać tych z B, żeby sobie z A odebrali, co nie zawsze się udawało, bo ci za też byli w potrzebie. Któregoś dnia wzywa mnie redaktor Giedroyć i mówi: panie Mirosławie, ciągle dostaję skargi na pana, że często ludzie czekają na zamówiony sprzęt miesiącami. Często nie dostają pod te adresy, pod które zamawiają. Dlaczego tak się dzieje? Panie redaktorze, no właśnie, jak nie mam transportu do miejscowości, o którą chodzi, no to nie mogę wysłać. A to redaktor mówi: a to wy nie macie własnego samochodu? No nie mamy. To ja wam kupię samochód. No i tak redaktor Giedroyć sfinansował zakup takiej mini ciężarówki. Panie Janku, czym była dla kraju działalność ministra szmuglu w Paryżu i w Brukseli? Ona na pewno była ważna. To, czego najbardziej potrzebowało podziemna Solidarność, to była ta pomoc sprzętowa, prawda? Można było drukować na sicie, ale prędzej czy później potrzeby większości inicjatyw okazywały się większe. Czasem zresztą, no była to też kwestia ambicjonalna, my chcemy nasze pismo wydawać na offsecie. Zachowała się, to jest dość ciekawe, korespondencja częściowo Mirosława Chojeckiego z Wiktorem Kulerskim z czasów właśnie rok 83, 4, 5. Inaczej wyglądała perspektywa zachodu emigracji, inaczej perspektywa kraju. Te dwie strony, co jest naturalne, trochę nie do końca się rozumiały, nie zdawały sobie sprawy z warunków. Obie wzajemnie oskarżały siebie o bałaganiarstwo, o to, że ci z emigracji, że tamci z kraju to nie potrafią się dostosować, nie potrafią znaleźć, nie potrafią precyzyjnie zamówić, cisko i odwrotnie, no to jest lektura dosyć daleka od jakiejś takiej sielanki. Tam są ostre słowa i zerwanie kontaktów i obrażanie się na siebie, no ale biorąc pod uwagę jakby trud całej tej działalności, tego, że trzeba z jednej części Europy do drugiej, poprzez żelazną kurtynę, poprzez granicę przecież nie tylko jedną, ale poprzez kilka granic to wszystko przewieźć, pewnie musiało tak być. No też pojawiają się kwestie ambicjonalne, czy to w kraju, czy to za granicą. Są osoby, które uważają, że na przykład biuro brukselskie za bardzo próbuje monopolizować pomoc dla kraju, że chce, żeby wszystko przechodziło przez nią. Są z kolei inni, którzy uważają, że to Solidarność w kraju jakoś źle dystrybuuje te środki i próbują się zwracać bezpośrednio do Mirosława Chojeckiego czy do biura brukselskiego z pominięciem struktur krajowych. Generalnie wszystkie te problemy w tych listach są bardzo silne emocjonalnie wtedy, tak? Ludzie tym żyją na bieżąco. Tymi sporami to są naprawdę emocjonalne spory. Natomiast jakby z perspektywy czasu, no to one musiały zaistnieć, musiało tak być. No też trzeba powiedzieć, że w całą tę działalność, no rzadko angażowali się tacy ludzie bardzo spokojni, o takich umiarkowanych i asertywni. Tak. Często byli to ludzie którzy byli dynamiczni, potrafili się pokłócić. Wszystko to generalnie było dosyć trudne, prawda? Nie, moim zdaniem to należy cały czas pamiętać, że my tutaj mamy stan wojenny, czy chwilę po stanie wojennym. Tak, stan wojenny, który skończył się w 83 roku formalnie, tak. No ale generalnie większość tych represji, przepisów prawa stanu wojennego została przeniesiona do prawa tego służącego dalej. No i każda ta osoba, a najbardziej ta osoba szmuglująca ten sprzęt, mogła ponieść naprawdę ogromne konsekwencje. Wszyscy mieli świadomość tego, że gdzieś jest służba bezpieczeństwa, gdzieś mogą być agenci, jest jakieś ryzyko prowokacji, prawda? Więc trzeba brać pod uwagę w ogóle taki czynnik stresu tego, bo tak? Wydaje. Z drugiej strony, jeszcze z jednej strony, no są ci ludzie na emigracji, którzy no trochę żyją w dwóch światach, prawda? Nie żyją w kraju, ale nie żyją też tam we Francji, tak? Którzy trafili tam przypadkowo, niekoniecznie znają język, niekoniecznie są dobrze osadzeni w środowisku, muszą łączyć pracę zawodową z tą działalnością pomocy dla kraju, więc na pewno nie było to łatwe, no ale skala tej pomocy byłaby ogromna. Wyobraźmy sobie, ile papieru było w stanie wprodukować 100 offsetów, zadrukowanego papieru. Ale kiedyś słyszałem wystąpienie Dombera, takiego naukowca ze Stanów, z Nowego Jorku, który mówił, że ta pomoc, która szła tutaj do Polski, to była wartość jednej rakiety. Amerykanie wykładając na jedną rakietę obalili komunizm. To nie tylko Amerykanie. Nie, on mówił o Amerykanach. Bo przecież to, iż biuro brukselskie starało się być monopolistą, no to głównie z tego oto powodu, że tylko biuro brukselskie miało te pieniądze. Bo były to pieniądze związków zawodowych. Tak. które to obie centrale związkowe składały się na to, żeby to biuro po pierwsze mogło funkcjonować, ale także, żeby były pieniądze na sprzęt, na materiały poligraficzne i tak dalej, i tak dalej. Solidarność była właścicielem tych pieniędzy i różne inne organizacje, wydawnictwa, które się zgłaszały gdzieś bocznie, bo miały kontakt, właściwie nie powinny byłyby tej wsparcia otrzymywać. Ale oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi. Słaliśmy możliwie jak najszerzej, żeby to po Polsce poszło. Natomiast co do sprzętu, który wjeżdżał do kraju, to słyszałem wielokrotnie informacje o tym, że ten sprzęt wysyłany gdzieś tam w jedno miejsce potem był sprzedawany za ciężkie pieniądze różnym innym wydawnictwom, w różnym tym sprzętem po prostu handlowano. Znaczy to jest też właśnie ten element, na pewno takie przypadki były, ale też jest to tego element, co emigracja wyobraża sobie o kraju i kraj o emigracji. Kraj z kolei wyobrażał sobie, że tam... Ja sobie w ogóle nic takiego nie wyobrażałem. Dopiero tutaj się o tym dowiedziałem. To są dwie różne perspektywy. Dopiero tutaj się o tym dowiedziałem. Będąc za granicą, nie miałem takich świadomości. Warto wspomnieć o pozazwiązkowych kanałach pomocy dla Polski, organizacjach takich jak Open Society czy NET, które też przekazywały pieniądze i często organizacje, tak jak Okno, starały się mieć swoich przedstawicieli. Jana Piotra Lasotę, potem wokół tego też się pojawia Irena Lasota i tutaj też iskrzyło pomiędzy przedstawicielami tych nie do końca związkowych struktur krajowych. Wydaje się, że cały czas iskrzyło między krajem a emigracją. Nie tylko między krajem a migracją, ale też między poszczególnymi emigrantami. Tak, tak. Co też mi się wydaje jest jakoś naturalne. No, ludzie temu poświęcali, tak jak Mirosław Chojecki czy Irena Lasota, ogromną ilość czasu, swojej energii. No siłą rzeczy pojawiały się też kwestie ambicjonalne, kwestie tego, że ktoś ma poczucie, że on stara się więcej niż drugi, albo że mogło być to robione skutecznie, gdyby było inaczej. No to siłą rzeczy przy takiej skali zjawisk musi mieć miejsce. Chciałbym jeszcze, Mirku, zapytać się o taką kwestię. Będąc na emigracji, masz możliwość poznania znamienitych ludzi emigracji. Zapewne tutaj już wspomniany książę Jerzy Giedroyć, Jan Nowak-Jeziorański. Proszę powiedz, jak oni oceniali tą działalność w kraju i tą działalność twoją pomocy? To nie można tak jednym słowem, jednym zdaniem. To dwa poproszę. Dlatego, że zupełnie inaczej oceniał działalność w kraju Jerzy Giedroyć i zupełnie inaczej Jan Nowak-Jeziorański. Jerzy Giedroyć był człowiekiem niezwykle krytycznym w stosunku do tego, co robi podziemie, że wedle redaktora podziemie nie zajmowało się takimi ważnymi sprawami, istotnymi sprawami, którymi należałoby się zająć, podczas kiedy Jan Nowak bez mała bezkrytycznie przyjmował wszystko, co robią w podziemiu, robią dobrze. Nie da się tych dwóch punktów widzenia pogodzić. Trzeba dodać, że ponadto takim ośrodkiem istotnym był rząd emigracyjny i prezydent Edward Raczyński, rząd emigracyjny z Sabatem i premierem Edwardem Szczepanikiem, którzy bardzo dużo, po pierwsze fundusze starali się organizować na pomoc dla podziemia, ale także i bardzo duże wsparcie charytatywne organizowali poprzez różne organizacje pomocy lekowej, poprzez organizowanie sprzętu medycznego dla szpitali w kraju. Więc działalność rządu londyńskiego szła jakby dwoma nurtami. Z jednej strony dla podziemia tego walczącego z komuną, a z drugiej strony dla społeczeństwa. Nieco inaczej Kongres Polonii Amerykańskiej i Kongres Polonii Kanadyjskiej. One głównie zajmowały się pomocą charytatywną, tak. A te wsparcie finansowe, to jak sobie poczytać, co pan Bonaventura Migała, ten, który w Kongresie Polonii Amerykańskiej przekazywał do kultury na fundusz dla podziemia, to jest drobniutka cząsteczka tego, co kongresy oba, te amerykańskie, kanadyjskie, na działalność charytatywną wydawały. To myślę, że nie ma takiego żadnego, no nawet nie powiem, że jednego, ale że jednak w zależności od kraju, w zależności od instytucji, to wyglądało bardzo różnie. Panie Janku, na zakończenie chciałbym pana zapytać, prosić pana o wystawienie jakiejś laurki naszemu bohaterowi. Pięknym człowiekiem jest? Piękny. Zdolnym nie, był? Nie będę może się bawił. Wystarczy zobaczyć w lustrze, jak patrzę przy niegoleniu się codziennym. Ale ja proszę badacza, nie świadka nie historii. Będę, nie będę się bawił w laurki, ale powiem jedną anegdotę, która coś jednak wydaje mi się mówi o Mirosławie Chojeckim, ale też o pewnym typie ludzi, którzy byli aktywni w polskiej opozycji. Anegdotycznie opowiadano o Mirosławie Chojeckim, że w czasie, kiedy na zebraniach KOR-u trwały wielkie spory ideowe, Toni Macierewicz, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Adam Michnik i tak dalej, no to Mirosław Chojecki zmęczony spał na podłodze, a potem, kiedy spór się skończył, to pytał się, no dobrze, to co drukujemy? No i to mi się wydaje, oddaje jego charakter jako takiego człowieka przede wszystkim czynu i też oddaje pewien typ ludzi w podziemiu, którzy, no chyba właśnie ten typ bardziej sprawił, że zainteresowałem się niezależnym ruchem wydawniczym. Można było w nieskończoność dywagować na ten temat i pisać na ten temat, jak obalić komunizm, jakie są wady komunizmu, jaki powinien być program opozycji, no ale coś trzeba było robić, coś trzeba było dać ludziom do zrobienia i tutaj niezależny ruch wydawniczy, przy którego powstanie Mirosław Chojecki, zwłaszcza w tym okresie lat 70. miał niebagatelną rolę, no był takim strzałem w dziesiątkę. Niezależny ruch wydawniczy mógł zaangażować się zarówno intelektualista, pisarz, mógł napisać tekst. Ale mógł też dowieźć transport gdzieś. Tak, mógł dowieźć transport, ale mógł też zwykły, niewykształcony człowiek nauczyć się drukować. Mógł poświęcić się ktoś w 100%, poświęcać temu swój cały czas, a mógł ktoś zgodzić się, żeby do niego raz w tygodniu przychodziła paczka, ktoś ją potem odbierze. Więc myślę, że tutaj niezależny ruch wydawniczy stworzony między innymi przez Mirosława Chojeckiego, no był strzałem w dziesiątkę. Dziękuję panom za rozmowę. Udział w studiu, w rozmowie naszej brali Mirosław Chojecki i dr Jan Olaszek. Do widzenia. Do widzenia państwu.